ำคืนล่วงเลยไปชีวิตของพวกเราก็ใกล้สู่ความตายเมื่อวานอาตมาตั้งใจจะมาให้ทันเพื่อจะได้แสดงธรรมให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระที่ครบรอบ1เดือนในการจำพรรษาเราจะเหลือเวลาอยู่2เดือนก็จะออกพรรษาแต่ฟังเสียงฟ้าร้องนี่เหมือนมันจะโบกมืออำลาไปแล้วนะคืนก่องฝ่าห่องสังหัวมันวสันตากับสิเบิร์ตมูฟ้าลงห้อมตอนคือสิเบิร์ตฟังเสียงวันคืนล่วงเลยไปชีวิตของพวกเราก็ใกล้สู่ความตายเมื่อวานอาตมาตั้งใจจะมาให้ทันเพื่อจะได้แสดงธรรมให้แก่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแต่บังเอิญว่ามันมีแต่คนไข้คนป่วยตั้งใจจะไปเยี่ยมคนไข้สักคนหนึ่งที่เขาเป็นไข้หนักแล้วก็เป็นคนที่มีความผูกพันกับวัดวาอารามไปมันไม่ใช่คนเดียวมันสองคนสามคนก็เลยได้ของดีมาฝากของดีก็คือคนไก่สิตายพวกเราที่กำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้สึกว่าใกล้จะตายแต่เป็นสิ่งที่ไม่น่าประมาทเลยอาตมาไปเยี่ยมคนไข้เมื่อวานคนหนึ่งเป็นเศรษฐีมีเงินมากๆมีรถสิบล้อหลายๆคันมีกิจการค้าหลายๆอย่างอันนั้นก็ยืนได้ขาเดียวเอาไม้คำจักรแร่ก็เป็นคนที่ทำบุญทำทานกับวัดกับวาเหล่านี้แหละเมื่อต้นปีก็บริจาคมา 3-4 หมื่นบาทมาช่วยกันสร้างศาลาเรานะอยู่ดีๆก็เกิดอุบัติเหตุก็ไปเยี่ยมคนนั้นก็ไปเทศน์ให้คนนั้นฟังบอกว่านอกจากหัวเข่าสะบ้ามันจะหลุดจะหักจะแตกนี่มันยังมีอีกฝากไว้นี่คือตายเขาก็เข้าใจทั้งผัวทั้งเมียก็ดีใจเขาบอกว่าไม่กินยาก็สบายแล้ววันนี้เอาไปเทศให้ฟังทีนี้ก็ไปอีกคนคนนึงก็เป็นคนทำกับวัดกับวาอย่างวันนัดพบของเรานี่เขาจะไม่ได้พักผ่อนเลยเหมือนจะล้มทั้งยืนพี่น้องชาวบ้านกุจิกอ้วนเมื่อวานนี้วันก่อนไปยังดีๆว่าเป็นกระวนกระวายทุรนทุรายอยากจะพบอยากจะเห็นครูบาอาจารย์อยากจะฟังเทศไม่แน่ใจในชีวิตเหมือนกับจะไม่เหลืออาตมาก็ไปเยี่ยมหนหนึ่งแล้วก็เห็นดีขึ้นแต่วันนี้เมื่อเช้าเมื่อวานให้คนมาตามอาตมาไปอาตมาก็บอกไปไม่ได้เพ พราะว่าญาติโยมมาทำบุญเยอะพระสงฆ์องค์เจ้ามาประชุมกันธุระมันมากก็เลยขอไปตอนเย็นแต่ไปเมื่อวานนี้คู่กันไม่ได้แล้วนอนหลับสะอึกอาตมาก็ไปดูเอามือไปคำดูเขาพูดขึ้นมาได้คำเดียวเขาบอกว่าทำแต่บุญทำแต่บุญแต่ทำไมจะตายเขาว่าอย่างนี้อาตมาก็เลยบอกว่าบุญกับตายมันคนละอันกันไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วมันไม่ตายจำไว้ให้ดีนะบางคนบอกว่าโอ้ยไปทำแต่บุญทำบุญแล้วจะได้บาปนี่คนที่ยังไม่เจ็บไข้ที่อยู่ข้างๆก็พูดออกมาอีกว่าทำบุญแล้วจะได้บาปอาตมาถามว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าบาปตัวทำแต่บุญแล้วสิตายไหมว่าสันอาตมาก็เลยบอกว่าห่วยบาปกับตายเนี่ยมันก็คนละอันกันอีกไงบุญกับตายมันก็คนละอันกันไม่มีผู้ใดที่จะไม่ตายการทำบุญนั้นไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ให้มันตายการทำบุญหรือทำบาปยังไงก็ตามมันต้องตายแน่ๆบุญกับตายคนละอันกันใครก็ต้องตายเมื่อมีอาการเกิดมาก็แสดงธรรมที่นี่มันไม่ได้พูดให้คนไข้ฟังพูดให้คนเป็นคนดีๆเนี่ยนะฟังเพราะว่ามีความเข้าใจผิดกันในเรื่องบุญในเรื่องกุศลในเรื่องของพระศาสนาเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะทำบุญแค่ไหนก็ตามความตายก็ซ่อนอยู่ในตัวชีวิตมรณะธรรมโมหิชีวิเตเมื่อมีการเกิดมาชีวิตนี้ก็มีความตายเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ประมาทรีบตักตวงเอาซึ่งประโยชน์อาตมามาเห็นพี่น้องมาจำศีลกันหลายๆแห่งมีความรู้สึกว่าพวกเรานี้เป็นคนไม่ประมาทถ้าหากพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุโยพระองค์ก็คงจะยิ้มคงจะแย้มพระสวนอยู่ในมุมพระโอษฐ์ว่าเออยังรู้จักไม่ประมาทเนาะน่าอนุโมทนาสาธุการการที่พี่น้องมาจำศีลที่วัดนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องสบายบางคนยังไม่เคยมาพอมาที่นี่จะรู้สึกว่าทรมานกิเลสดอกแต่ว่ากิเลสมันก็มาชวนเจ้าของว่าทรมานแท้พาตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองพาฉันวันละครั้งเดียวหนึ่งมันไม่ได้สนุกสนานแต่ถ้าท่านมาบ่อยๆเข้าท่านจะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากในการมาจำศีลเรากำลังมาประพฤติพรหมจรรย์พรหมะแปลว่าประเสริฐเลิศล้ำดีงามจริยะความเป็นไปอันประเสริฐของชีวิตชีวิตที่ผ่านมานั้นจะมีอายุอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีก็ตามจะเอาอะไรมาเป็นคุณค่าของชีวิตโยจะวัสตังชีเวทุสิโลอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีระวันตัสสะชายิโนแม้จะมีชีวิตผ่านพ้นมาแล้วเป็นร้อยปีแต่ชีวิตที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีศีลไม่เคยมีสมาหิโตสมาหิโตก็คือการที่เรามาทำจิตของเราให้สงบจึงบอกว่าทุสีโลอะสมาหิโต ทุสีโลก็แปลว่ามีความประพฤติอันเลวทรามทุศีลทุนั้นแปลว่าไม่ดีไม่งามเลวทรามอะสมาหิโตไม่เคยกระทำให้จิตใจเป็นสมาธิสมะสมาหิโตแปลว่าจิตสงบสม่ำเสมอตลอดเวลามีแต่จิตใจกวัดแกว่งเร่าร้อนกระวนกระวายมืดมนอนธการด้วยอำนาจของกิเลสของตัณหาชีวิตเช่นนั้นแม้จะมีอยู่เป็นหมื่นปีก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษบอกภาษาบาลเฮามาแห้งยื่นแห่งบาปหลายเข้าใจให้ดีๆแห้งอนุยื่นแห่งบาปหลายยื่นบ่ได้เฮ็ดคุณงามความดีบ่มีศีลบ่มีสมาธิเอกาหังชีวิตังเสยโยศีลวันตัสสะชายโนเอกาแปลว่าหนึ่งมีชีวิตวันนี้วันหนึ่งวันเดียวแต่ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิฝึกฝนตนตั้งมั่นอยู่ประเสริฐกว่าประเสริฐกว่าอายุยืนยืนที่ผ่านมานั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้ทำชีวิตตนเองให้ประเสริฐประเสริฐด้วยศีลศีลที่ละเอียดลงมาด้วยการรักษาศีล5รักษาอุโบสถยังไม่พอเรายังประเสริฐด้วยสมาธิจิตใจที่ยังไม่เคยตั้งมั่นก็ฝึกให้มันตั้งมั่นสติความรู้สึกระลึกที่ยังไม่เคยปรากฏชัดก็ให้มันปรากฏขึ้นถ้าจะตายลงวันนี้มีประโยชน์มีคุณมีค่าการกระทำในวันนี้มีค่ามากกว่าอายุยืนๆที่ไม่ได้มีศีลไม่ได้มีสมาธิจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังในสมัยพุทธเจ้าวันหนึ่งมีพวกนักบวชนอกศาสนาพุทธคือพวกฤาษีขอให้ท่านทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักฤาษีก็เข้าใจฤาษีไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี้กำลังพากันเห่อฤาษีอยู่หลายแห่งแล้วกำลังพากันกราบกันไหว้ฤาษีฤาษีนั้นเป็นนักบวชนอกศาสนาพุทธในสมัยก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเป็นนักบวชรุ่นแรกที่มีนักบวชขึ้นในโลกคือบุคคลเหล่านี้ภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีในประเทศอินเดียเขาเรียกว่าฤาษีภาษาคนทั่วไปภาษาคนพื้นบ้านชาวมคธชาวโกศลเขาเรียกว่าอิสิอิสิเป็นภาษาบาลีฤาษีเป็นภาษาสันสกฤตแปลเป็นภาษาไทยว่าพวกงมสาวสาวพวกแสวงหาว่าเป็นภาษาเล่าเขาว่าพวกงมสาวสาวยังบ่ฮู้จักทีบเข้าใจได้พอสังเดี๋ยวนี้เฮาพากันบูชาฤาษีบักแก่ๆกันยันบ่มีก็ปั้นหูมนบมาไหว้เอาจักเป็นโตจังได๋เห็นในหนังสือเขาว่าสอฤาษีหนวดยาวก็ไปหาเฮ็ดห่มหนวดเงาๆเอามาขาบมาไว้ฤาษีนี่แปลเป็นภาษาลาวว่าพวกงมเศร้าๆยังบ่ฮู้จักหยังแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าผู้แสวงหายังคำหาหนทางที่ชัดเจนของพรหมจรรย์อยู่ยังหาไม่ได้ที่ชัดเจนทีนี้ฤาษีนั้นมีจำนวนมากมีอยู่500นี่มีหัวหน้านะฤาษีมีหัวหน้าอาศัยกินผลไม้ในป่านักบวชรุ่นแรกๆนี่ลำบากนะคือยังไม่มีระบบชาวบ้านเขายังไม่ให้ความเคารพเลื่อมใสพอที่จะถวายข้าวน้ำโภชนาอาหารนักบวชรุ่นนี้ถ้าพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าไพโอเนียร์ ไพโอเนียมังนักบวชรุ่นบุกเบิกไปก็บักโสโสตายเอาแต่มันเสียได้กินเข่าปลาอาหารก็คือผลไม้หัวมันถ้าเวลาฤดูกาลที่ไม่มีหัวเผือกหัวมันไม่มีผลไม้ในหน้าแรงก็กินใบมันกินเจวันว่าไปว่าสมัยนี่ท่านสมัยซะใบหมากเม่านั่นอยู่หน้ากุฏิห้องเสียงไปหูดกินเบิ่งก็ได้อาตมาอ่านดูในชาดกต่างๆส่วนมากก็กินหมากเม่าสลากาภาษาบาลีชื่อว่าหมากเม่านี่ภาษาในนั้นเขาเอิ้นว่าหมากเม่าภาษาไทยจะเพิ่นสิเอิ้นว่าหมากหยังเดี๋ยวเพิ่นเกิดน้ําหลังภาษาลาวหมากเม่านี่กินใบก็ได้มื้อนี้ไปลองหูดกินเบิ่งก็ได้สีแซ่บๆมันๆแต่ว่าจะไปกินเบิดได้แล้วข่อยสกปรกอาตมาไปลองลักขโมยกินเบิ่งอยู่เชือละใบละใดอยู่บ่บาปบ่ได้ดอกขึ้นในใจเจ้าของปลูกเองว่าเอ๊ะฤาษีนี่มันกินได้ใดหนอมันสิเป็นตะกินได้บ่อ่านดูในตำนานลองปิดกินเบิ่งสีแซ่บๆอยู่มาขันหิวหายสิตายอีหลีมันก็สิอยู่ได้ย้อนใบบังเหมานี่เด้แม่ว่าฝรั่งสีนี่มีอยู่500อยู่เชิงเขาหิมวันตะบันพดวันนั้นมันถึงฤดูหน้าแล้งผลหมากรากไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉามันไม่เป็นลูกเป็นหมากเหมือนหน้าฝนหัวเผือกหัวมันก็หาค่อนข้างลำบากน้ำก็มีกินอยู่แต่ก็หาไม่มากพอที่จะได้อาบสะดวกสบายฤาษีทั้งหลายพอถึงหน้าแล้งนี่อยากจะกินรสเค็มอย่าไปหาหย่านเตียงฝ้าได้อยู่ใต้ฝ้านี่แหละฝ้าห้องสั่งฝ้าห้องสั่งหัวมันวสันตากระจวนมดหมู่ปลาสิห้อมตอนเด็กเด็กขอนอยู่ขั้นท่อนง่อยเงียงมืออื่นนี่เสียงนกกอกนกจอมันสิกอกกอกห้องเตือนเอิญใส่หมู่ปลามื้อฮื้อมานี่นกหนูนกเจ้านกย่างสกุนาบินผ่ายจักหน่อยสายลมหนาวหนาวหน่วงมาแล้วบาดนี่เจ้าวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปชีวิตแห่งวัยใกล้สู่ความตายเปื้อฤาษีพอถึงหน้าแล้งก็อยากจะกินรสเค็มบ่ได้กินเนี่ยวเข้มจักเถื่อกินแต่หัวเผือกหัวมันผลหมักไม้ใบไม้ควมเพิ่นบอกว่ามันใบไม้กินนะมันสิได้มันอย่างยังก็ปิดกินจะเหี้ยกนี่แล้วโลดมันบ่มีเนี่ยวกินเนี่ยวอื่นน่ะทีนี้ฤาษีก็ชวนกันเข้าไปในเมืองเพื่อจะได้กินรสเค็มรสเค็มเดินเข้าไปในเมืองแล้วก็จะได้กินพวกเกลือพวกอะไรบ้างมันบ่ได้กินเข้มมาดนก็พากันเดินลงมาลงมาจากเชิงเขาก็ไปเห็นต้นไทรใหญ่งดงามต้นไทรใหญ่งดงามฤาษีที่เป็นหัวหน้าก็บอกว่าต้นไทรต้นนี้ร่มรื่นไม่มีลูกมีหมากแต่ก็มีใบดกใบหนาพวกเราหิวน้ำทั้งร้อนเข้าไปพักในร่มไทรเนี่ย500คนนี่สบายๆเข้าไปพักที่นี่นึกขึ้นมาได้ว่าตามรากไทรที่มันย้อยลงมาเนี่ยน่าจะมีน้ำหยดนะมันมาจากหน้าผาน่าจะมีน้ำหยดลงมาเราหิวพอคิดอย่างนั้นเนี่ยน้ำก็หยดลงมาปั๊บปั๊บปั๊บจากนั้นก็ไหลเลยฤาษีทั้งหลายก็ดีใจพากันเอาใบไม้มารองปิดใบไม้มาตรงกินกินจนอิ่มน้ำเอ้ต้นให้นี่น่าจะมีเทวดาอยู่ธรรมดาต้นไม้ใหญ่ๆใบดกหนานี่จะเป็นบ้านของเทวดาอาตมาเนี่ยคอยบอกพระบอกเนนอยู่เรื่อยๆถ้าต้นไม้ต้นใดจำเป็นจะโค่นจะตัดมันจะหักมันกลัวจะเป็นอันตรายก็ให้บอกให้กล่าวเขาพระพุทธเจ้าท่านให้เรา มีความเมตตาเป็นเพื่อนกันเทวดานี่เขาก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นปุถุชนเหมือนกันขอให้เข้าใจนะว่าเทวดาเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงมีความรักคันว่าถูกใจกับหักคือกันมีกิเลสแล้วเทวดาปรับบางประเภทนั้นอยู่ตามต้นไม้ทำไมจึงต้องไปอยู่ตามต้นไม้คือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติพรหมจรรย์ถือศีลบ้างให้ทานบ้างเจริญสมาธิภาวนาบ้างกระทำคุณงามความดีเรียกว่าพรหมจรรย์ได้ยินว่าได้ยินผู้รู้ทั้งหลายเล่าว่าเทวดาลุกขะเทวาตามต้นไม้เป็นผู้มีความเจริญด้วยทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์อะไรทิพย์ก็ปรารถนาสาธุท้อในภูขาได้เป็นลูกค้าเทวาเด้อคือสิดีว่าสันไปอยู่น้ำต้นนั่นต้นนี้พอตายปั๊บจิตเขาน้อมไปเขาก็เกิดเป็นลูกค้าเทวาด้วยอำนาจแห่งพรหมจรรย์นั้นบางคนไปเกิดเป็นนาคนาคก็เป็นเทวดาได้นาคบางพวกแต่นาคบางพวกก็งูธรรมดามีฤทธิ์มีเดชเมืองนาคอยู่ใกล้ๆห้องนี่ล่ะซ่อนกันไปกันมาอยู่นี่ล่ะผู้ลําคนอาจจะฝันแปลกๆยังเมื่อคืนอาจจะฝันเห็นคนเดินลิบๆๆๆลงไปในหูไปในรูแล้วก็หายไปแต่งตัวดีๆงดงามวันหนึ่งอาตมาฝันประหลาดมากเมื่อ2ปีก่อนฝันว่าเดินไปเห็นต้นยางใหญ่โสงเสงมีแต่ต้นยางมีคนทั้งหลายมาบอกว่าอาจารย์อย่าลงไปได้อีวะสันนาคเป็นทิศให้ขนาดอยู่ในนี่วะสันเมืองมั่นวะสันอาตมาว่าบานาคก็อยู่เพราะนาคพระก็อยู่เพราะพระสิเป็นหยังเดินไปเขาก็มาห้ามอย่าไปอย่าไปเสร็จแล้วไปอีกไม่ฟังเสียงเดินลงไปก็เห็นนาคตัวใหญ่ๆไปน้ำเป็นฟองมาเลยอาตมาก็หันหลังให้ในฝันนะถ้าหากเราได้เป็นพิษเป็นภัยเป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนก็ให้มันกินหัวเสียเราจะไม่เบียดเบียนไม่โกรธมันดอกมันทำอะไรไม่ได้เสร็จแล้วก็เห็นคนใส่ชุดขาวๆขึ้นมากราบบอกว่าท่านอาจารย์ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าลงไปนะทำไมบางพวกเขาหยาบคายมากเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิกลัวเขาจะเบียดเบียนแต่สำหรับผมไม่เป็นไรอาตมาก็บอกอยากจะลงไปดูมันก็ลงพาไปอาตมาก็สังเกตมีแต่ต้นยางใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ไปเห็นพระองค์หนึ่งนอนเหมือนผีตายซากนอนพูดไม่เป็นอ้าปากหายใจวับวับจบพูดไม่เป็นนี่ถูกพิษนาคมันว่าอย่างนี้ถูกพิษนาคอาตมาก็บอกว่าทำไมนาคสร้างบาปสร้างกรรมเหลือเกินน่ะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไปทำอะไรให้ไม่รู้นี่ถูกพิษนาคอาตมาก็บอกต่อไปว่าคงจะเคยเป็นเวรเป็นกรรมกันมาแต่ก่อนนะสำหรับอาตมานี่ถ้าจะทำอะไรก็ทำเถอะตายไปจะเศร้ามีแหงก็เดินลงไปเห็นบ้านเห็นช่องในฝันแล้วเดินขึ้นมาอาตมาก็ตื่นพอตื่นขึ้นวันนั้นอยู่ในอำเภอชัยวานไปแสดงธรรมที่อำเภอชัยวานเมืองอุดรดึกๆแล้วนอนหลับก็ฝันแปลกๆเช้ามาฉันข้าวเสร็จท่านเจ้าคณะอำเภอชัยวานท่านตายไปแล้วมรณภาพแต่ก่อนยังอยู่ท่านก็บอกว่าไปผมจะพาไปเยี่ยมคนไข้ที่หนองหานเป็นพระว่าอย่างนี้พอเวลาไปถึงก็เป็นวัดมีต้นยางโผงเสียงฝันเห็นเมื่อคืนนี่วันนี้ด้วยนี่ว่าคือฝันคิ้วไทนองฝันเห็นนะเมื่อคืนเนี่ยวัดนาขาหรือวัดอะไรอาตมาจำไม่ค่อยได้อยู่ทางหนองหานทางไปทางนู้นทาง ไปทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นต้นยางใหญ่ร่มรื่นครึ้มไก่ป่าตัวเล็กๆไก่แจ้ขันสนั่นพอเข้าไปขึ้นไปกุฏิก็ไปเห็นพระองค์หนึ่งนอนอ้าปากหายใจแวบแวบแวบอยู่อายุประมาณ70หรือ80เนี่ยโอ้อันนี้ดูว่าฝันเห็นเมื่อคืนนี่ว่าเถิงพิษนาคนะพระท่านฝันเห็นเมื่อคืนนี้อันนี้เองเพราะเหตุนั้นไม่แน่นะท่านทั้งหลายอาจจะฝันเห็นแปลกๆพวกหน้าพวกนี้ก็เป็นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชมีกิเลสมีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันพวกฤาษีมาพอได้กินน้ำจากรากไทรแล้วก็คิดหัวหน้าฤาษีบอกว่าเอ๊น่าจะมีเทวดาอยู่ตรงนี้ถ้ามีเทวดาอยู่จริงพวกเรากำลังหิวเราจะไปหารสเค็มๆฉันในเมืองถ้ามีเทวดาจริงนี่ก็น่าจะมีอาหารหวานคาวให้เราได้ฉันบ้างนะพอคิดอย่างเนี้ยเดินอ้อมไปทางเบื้องหลังต้นไทรก็เห็นสำรับกับข้าวมีของหวานของคาวเต็มไปหมดเลยอาหารดีๆหัวหน้าฤาษีบอกว่าอันนี้จะเป็นของเทวดาพวกลุกขะเทวาดูอยู่ตรงนี้เตรียมไว้พวกเราพากันฉันเถอะพากันฉันจนอิ่มหมดทุกองค์ฤาษี500ทีนี้หัวหน้าฤาษีก็นั่งอธิษฐานว่าถ้าหากลุกขะเทวาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ปรากฏเนื้อปรากฏตัวปรากฏกายให้เห็นบ้างเถอะพออธิษฐานแล้วไม่นานนักก็เห็นออกมาจากต้นไทรเห็นหน้าตาแจ่มใสเบิกบานงดงามมากอลังการเลยแต่งเนื้อแต่งตัวฤาษีก็เลยถามว่าท่านผู้นี้ละทุกข์เป็นบุญของพวกเราเหลือเกินที่ได้เห็นท่านพวกเราเดินมาจากเชิงเขาหิมวันเราจะไปในเมืองไปหารสเค็มวันนี้พวกเราหิววันนี้พวกเรากระหายท่านก็ได้อนุเคราะห์แล้วอาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุการในการกระทำอนุเคราะห์ของท่านแต่อาตมาอยากถามหน่อยท่านได้ทำบุญอะไรไว้ท่านจึงได้เป็นเทวดาผู้รุ่งเรืองด้วยทิพสมบัติเป็นลุกขะเทวาอยู่ที่นี่เมื่ออาตมาถามแล้วท่านจงบอกท่านอย่าได้ปิดบังอำพรางเทวดานั้นไม่บอกไม่บอกก้มลงกราบฤาษีแล้วบอกว่าท่านผู้ทรงศีลอย่าให้ข้าพเจ้าบอกเลยข้าพเจ้าอายที่จะบอกท่านฤาษีก็ขยันขยอว่าท่านไม่ควรอายสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์อะไรท่านจึงได้มาเกิดเป็นเทวดาที่รุ่งเรืองไปด้วยทิพสมบัติอันนี้ท่านอย่าอายเลยเมื่อเราถามแล้วท่านจงบอกฤาษีก็เมื่อถามแล้วก็จงพูดคำนี้ว่าเมื่อเราถามแล้วท่านจงบอกต่อว่าต่อขานกันอยู่สองสามครั้งเทวดาก็จะไม่ยอมบอกท่าเดียวฤาษีก็บอกก็ถามคืนว่าท่านทำไมจึงไม่บอกเมื่อเราถามเทวดาบอกว่าท่านผู้ทรงศีลข้าพเจ้าอายข้าพเจ้าอายมากที่จะบอกท่านอายทำไมในเมื่อท่านทำแต่กุศลธรรมในเมื่อท่านประพฤติพรหมจรรย์ท่านประพฤติธรรมอันใดกิ่งธรรมจริยากิ่งสมจริยากิ่งบุญญากิริยากิ่งกุศลกิริยาท่านประพฤติกุศลธรรมอันใดท่านประพฤติบุญอันใดท่านประพฤติธรรมอย่างไรท่านประพฤติสมจริยาให้สงบอย่างไรท่านจึงได้รุ่งเรืองด้วยที่ประสมบัติอันนี้ขอท่านจงบอกเมื่อเราถามแล้วถามกันไปกันมาเทวดาก็เลยอายม้วนไปม้วนมาก็เลยบอกว่าท่านผู้ทรงศีลเมื่อข้าพเจ้าบอกแล้วท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านอย่าไปบอกคนอื่นนะข้าพเจ้าอาย ข้าพเจ้าจะบอกท่านข้าพเจ้าจำศีลอุโบสถครึ่งวันกับครึ่งคืนเท่านั้นเองแต่เฮาบ่แม่นเครื่องวันเครื่องคืนนี่จำมาหลายแล้วมันจะบ่ได้ดีกว่านั้นบ ่เออ เราอายแล้วว่าบ่เคยจำศีล8จากเถื่อไม่เคยจำศีลอุโบสถตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าไม่ได้ทำกุศลกรรมอันใดไว้มากไม่ได้ทำบุญอะไรไว้มากไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์อะไรไว้มากไม่ได้ทำสมจริยาอันใดไว้มากข้าพเจ้าจำศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการเพียงค่อนวันกับค่อนคืนบ่แม่นครึ่งสำนาหลังจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าข้าพเจ้ามีบุญน้อยเกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพบพระธรรมอันประเสริฐแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสุตะน้อยฟังให้ดีนะสุตะน้อยคือบ่อยากฟังนั่นน่ะนั่งรับสงกเสงเหงงเหงงงเหงภาษาบาลีว่าอัปปสุตังเป็นผู้มีสุตะน้อยบ่ฟังบ่ได้ฟังแนวดีๆไอ้เทศมันฟังกันนั่งรับงกไปเหงงมากจ้ะเนี่ยยืดโตขึ้นครูบาอองยืดขึ้นมากอกดึกให้จักบาทแน่นะมันคือบ่เป็นราศีได้บุญน้ำเพิ่นแท้เสียยี่ห้อหมดเลยบวชอีก8แสนพันสามก็จะพอสำเนียงได้เนี่ยเนาะนี่ที่เรียกว่าอัปปะสุตังมีสุตะน้อยเป็นคนอาภัพในศาสนามีอีกพวกหนึ่งว่าพหุสุตังสดับมากฟังมากแล้วเข้าใจเทวดาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสุตะน้อยไม่ได้ยินได้ฟังอะไรมากไม่รู้จักแม้กระทั่งอุโบสถศีลแต่มันมีบุญอยู่นิดหนึ่งไปรับจ้างเศรษฐีอนาถาบิณฑิกะนั่นที่สร้าง